на лісты слухачоў свабоды. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко. На працягу апошніх месяцаў у паўсядзённым жыцці большасці людзей у Беларусі адбыліся змены, якія прымушаюць глядзець у будучыню з няпэўнасцю і трывогай. У многіх знізіліся заробкі, многія страцілі працу. Шмат якія прадпрыемствы, каб не скарачаць персанал, перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень. У выніку работнікі нібы і не сталі беспрацоўнымі, але даходы іх не скараціліся вельмі істотна. І ўсё гэта на тле інфляцыі, няспыннага росту цэнаў. Роздум пра сваё цяперашняе жыццё, пра тое, як яно змянілася за апошні час, тэма многіх лістоў у свежай пошце свабоды. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга слухача і аўтара Геннадзя Арлукевіча з вёскі Багданаўцы Шучынскага раёну. Ён піша: «Нядаўна ў мяне нарэшце з'явіўся прымач, і цяпер я кожны дзень слухаю вашы перадачы. Будзе магчымасць, дык і патэлефаную на свабоду. Пра многае хочацца выказацца адкрыта. Вельмі ўжо набалела на душы, да крайнасці. Не магу больш слухаць, калі выступае Лукашэнка. Усе наўкол вінаватыя, толькі адзін ён ва ўсім мае рацыю. Вось і палепшыў нам жыццё, так, што далей няма куды. Цэны з кожным днём растуць, а зарплаты ды пенсіі застаюцца ранейшыя. Я разумею, крызіс. Але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны, лядовыя палацы? Няўжо нельга пачакаць да лепшых часін, калі выправіцца сітуацыя ў краіне? Складваецца ўражанне, што ўлада думае не столькі пра нас, простых людзей, колькі пра задавальненне ўласных амбіцыяў. І як жыць нам, пенсіянерам ды інвалідам? Вось у мяне ложак зламаўся, коўдра ды падушкі рвуцца, абутку няма, бо ўсё старое. Але калі я куплю што-небудзь новае з неабходных рэчаў, дык буду сядзець галодны». Напісаў сваім лісце на свабоду Геннадзь Арлукевіч з вёскі Багданаўцы Шучынскага раёну. Такія ж ці падобныя прэтэнзіі выказваюць сёння ў Беларусі многія людзі, асабліва найменш абароненыя інваліды ды пенсіянеры. Але прэзідэнт Лукашэнка, мяркуючы па ягоных апошніх заявах, мае цвёрды намер, нягледзячы на крызіс, у сціслыя тэрміны пабудаваць столькі лядовых палацаў, колькі неабходна дзеля таго, каб Беларусь магла прыняць хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Наступны кароткі ліст рэпліка наконт сённяшняй беларускай рэчаіснасці ад нашага слухача Сергея Шаміёнкі з Менску. Ён піша: «Мой дзед удзельнічаў у другой сусветнай вайне, ваяваў пад Сталінградам, быў там паранены, узнагароджаны ордэнам і медалямі. Пасля вайны працаваў у ЦК КПБ на кінастудыі «Беларусьфільм». Дзеля чаго ён змагаўся ў вайну і працаваў? Каб мы жылі як зараз, каб ягонага ўнука судзілі за ўдзел у палітычнай дэманстрацыі, і ён сядзеў без працы? Дзеда звалі Горцаў Мікалай Міхайлавіч. Як жа так, дарагая рэдакцыя, дзе ўсё тое, за што змагаўся мой дзед?» Подпіс Сергей Шаміёнка, літаратар, Менск. Калі праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля вайны некаторыя былыя савецкія салдаты-пераможцы атрымалі магчымасць бываць у тых, каго яны перамаглі, то таксама задавалі падобныя пытанні. Як жа так? Дзе ўсё тое, за што мы змагаліся? Чаму мой равеснік, якога я гнаў ад Масквы да Берліна, жыве ў маёнтку і ездзіць на мерседэсе, а ў мяне калгасная хата-развалюха ды разбітая інвалідная мотакаляска замест машыны? Адказы на гэтае пытанні пра тое, чаму ўсё так і хто ў гэтым вінаваты, шукаць трэба ўсім разам, спадар Шаміёнка, і дзядам, і бацькам, і ўнукам, бо пэўная ступень віны за цяперашні стан грамадства і краіны на ўсіх пакаленнях. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні Аляксандра Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас паездкі па Віцебшчыне ён назваў апазіцыю «ворагамі народа» і «пятай калёнай», а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Марыя Кандратовіч з Ліды. З вуснаў Аляксандра Лукашэнкі нярэдка злятаюць словы злыя, абразлівыя, лаянка на адрас палітычных апанентаў. Гэта сведчыць пра тое, што сэрца ягонае напаўняюць зусім недабрыня і неміласэрнасць да людзей. Непрыемна і прыкра чуць такое ад кіраўніка дзяржавы. А за любое зло чалавеку будзе адплачана злом, а за ненавісць – ненавісцю. Гэта клічыць Марія Кандратовіч з Ліды. Пры ўсёй слушнасці вашых, спадарня Кандратовіч, нараканняў, варта мець на ўвазе, што да палітыкаў пры ацэнцыі іхных прамоваў наўрад ці варта падыходзіць з такімі ж меркамі, як да прапаведнікаў, духоўных пастараў, маральных аўтарытэтаў. Палітычная барацьба не надта чыстая справа і рэдка робіцца чыстымі ж рукамі. Зрэшты, гэта зусім не здымае адказнасці з надзеленых высокай уладай асобаў за тое, што яны гавораць публічна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На тэму эканамічнага крызісу і спроба ўлады наладзіць кантакты з Захадам ліст ад Галіны Александроўскай з Магілёву. Слухачка піша. Слухаю аднаго высокапастаўленага вертыкальшчыка, прызначанага асабіста Лукашэнкам. Спрабуе пераканаць, што той крызіс, які бушуе ў свеце, не наш, чужы, а ў Беларусі толькі часовыя цяжкасці. Атрымліваецца, што Беларусь – гэта нейкі асаблівы свет, у якім просты народ лічаць за дэбілаў, прыгонных. Урад і парламент нібыта і ёсць, нешта папіскваюць, але іх увогуле не чуваць, і ўсе ведаюць, што з імі ніхто не лічыцца. І ўсю гэту берлогу абараняе магутны шчыт з ОМОНу, арміі, міліцыі, на які марнуецца амаль увесь беларускі бюджэт. Выдатна, што Еўразвяз гатовы прыняць Беларусь у праект «Усходняе партнерства». За гэта мы яму вельмі ўдзячныя. А Лукашэнка няхай падзякуе Еўропе за тое, што дапамагае яму ўратавацца ад поўнай залежнасці ад Расіі. Цяпер у Маскве ўбачаць. Не дадуць крэдыт, возьмем у іншым месцы. Для Расіі вакно ў Еўропу рэч неабходная. І няхай ведае, што яно нятаннае. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Заўважу, спадарня Александроўская, што апошнім часам заяваў чыноўнікаў пра тое, што крызісу ў нас няма, больш не чуваць. Сціхлі пасля таго, як выявілася, што паводле вынікаў за першыя месяцы года пра 10% рост беларускай эканомікі давядзецца забыць, а дзяржаўны бюджэт павінен быць перагледжаны ў бок істотнага скарачэння. Уласныя прэтэнзіі да беларускай апазіцыі і парады для яе мае наш слухач Барыс Баранаў з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша. Наша грамадства цяпер як ніколі раз'яднанае. З аднаго боку, тыя, хто задаволены сваім становішчам, гэта начальства і работнікі паспяховых прадпрыемстваў, іх меншасць. Яны раскашуюць за кошт бядотнага стану іншых, а асноўная маса насельніцтва не жыве, а толькі існуе. Дык вось нашай апазіцыі варта распрацаваць канцэпцыю яднання, а дзеля гэтага трэба дамагацца. Скасаванне працоўных кантрактаў для большасці работнікаў, якіх з дапамогай гэтых кантрактаў трымаюць у чорным целе. Выроўніванне заробкаў. Начальнік не павінен зарабляць у 50 разоў болей, чым падначалены. Прамых выбараў чыноўнікаў вертыкалі, рэферэндумаў па ўсіх актуальных пытаннях, аслабленне ўлады прэзідэнта і вертыкалі. Галоўнае не тое, хто будзе прэзідэнтам. Галоўнае – змяніць сістэму. Толькі агульная ідэя прынясе вынік. З павагай слухач Баранаў. А так хацелася б быць не Баранавым, а Беларусавым. Горад Полацк. Дарэмна вы, спадар Баранаў, іранізуеце над уласным прозвішчам. Яно не горшае за іншыя, ніякага здзеклівага ці прыніжальнага сэнсу продкі ў яго не ўкладалі. Што да вашых прапаноў? Апазіцыя даўно выкарыстоўвае ў сваіх праграмных дакументах і гэтыя, і многія іншыя тэзісы, накіраваныя на дэмакратызацыю і рэформу ўлады. Іншая справа, што магчымасцяў дзеля таго, каб улада прыслухалася да гэтых патрабаванняў, у апазіцыі не надта шмат. І перш за ўсё таму, што само грамадства не выяўляе дзеля гэтага колькі-небудзь заўважнай актыўнасці. На заканчэнне кароткі ліст ад Алеся Шустоўскага з Барысава. Слухач адгукнуўся на нядаўнюю перадачу з удзелам Уладзіміра Някляева. Паэт на пачатку красавіка быў грамадскім рэдактарам «Свабоды». і ў адным са сваіх выступаў разважаў пра лёс беларусаў і Беларусі. Алесь Шустоўскі з нагоды пачутага піша: «Цалкам пагаджаюся з Владзімірам Някляевым, бо мне зразумелыя ягоныя думкі, трывогі і сумневы наконт таго, ці дойдзем мы калі да Беларусі. Талент паэта Някляева навідавоку, а ягоныя філасофскія трактаты заслугоўваюць таго, каб стаць стрыжнем беларускай нацыянальнай ідэі. Здароўя і сілаў паэту», пажадаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Дзякуй, спадар Шустоўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005-Менск-5, поштовая скрынка 111.